Bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Nowe walki w Słowiańsku. Jak twierdzą rosyjskie media, ukraińscy żołnierze zaatakowali kolejne posterunki separatystów. Amerykanie deklarują, że pomogą odnaleźć porwane w Nigerii uczennice. Kolejne uprowadziła wczoraj sekta Boko Haram. To już trzeci dzień matur, tym razem czas na język angielski. Zdaje go zdecydowana większość uczniów. Ale na początek serwisu Ukraina, jak donoszą rosyjskie media w Słowiańsku. Ukraińskie siły wznowiły walki z prorosyjskimi separatystami. Według tych źródeł biorą w nich udział obok oddziałów Gwardii Narodowej także bojówkarze ukraińskiego nacjonalistycznego prawego sektora. Przez ostatnie dni w mieście zginęło co najmniej 8 osób. Niemcy zabiegają o kolejne spotkanie w Genewie w sprawie kryzysu na Ukrainie, ale Rosja mówi nie, przynajmniej na razie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że kolejne negocjacje nie mają sensu, bo kwietniowe porozumienie nie zostało wprowadzone w życie, a winą za to obarczył władze w Kijowie, które, jak twierdzi, atakują własnych obywateli. Władza i opozycja muszą żyć w tym samym kraju. Ich obowiązkiem jest, by na gruncie równości i wzajemnego szacunku wprowadzać w życie porozumienie z Genewy. Ławrow podczas konferencji Rady Europy w Wiedniu spotkał się wczoraj z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Deszczycą. Kijów deklaruje swój udział w ewentualnych kolejnych rozmowach w Genewie, o ile Moskwa będzie popierać wybory prezydenckie na Ukrainie wyznaczone na 25 maja i wycofa poparcie dla, jak to określono, ekstremistycznych elementów na wschodzie Ukrainy. Najważniejszy punkt tych obrad to informacja ministra Radosława Sikorskiego o założeniach polskiej polityki zagranicznej. To wystąpienie jutro, ale Sejm kolejne posiedzenie zaczyna już dziś i będzie to ostatnie spotkanie posłów przed wyborami do Europarlamentu. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się od rozstrzygnięcia punktów spornych. To między innymi 2 projekty ustaw dotyczące reformy służb specjalnych, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Zgodnie z propozycjami rządu AW będzie jak obecnie podlegać premierowi, natomiast ABW przejdzie pod nadzór ministra spraw wewnętrznych. Przeciwne rozpatrywaniu rządowych projektów na obecnym posiedzeniu Sejmu jest Prawo i Sprawiedliwość. Klub podnosi między innymi, że zaproponowane przez rząd zmiany są zbyt daleko idące. W porządku obrad jest też 3. pakiet deregulacyjny. Obejmuje on 101 zawodów. Po wejściu w życie przepisów łatwiej będzie zostać na przykład inżynierem pożarnictwa, strażakiem, pracownikiem artystycznym czy tłumaczem przysięgłym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. ONZ apeluje do islamistów o natychmiastowe uwolnienie porwanych w Nigerii uczennic. Stany Zjednoczone deklarują, że pomogą w ich odnalezieniu i odbiciu z rąk porywaczy. Amerykanie mają tam wysłać m.in. oddział żołnierzy i specjalistów od negocjacji. Islamistyczna sekta Boko Haram wczoraj porwała kolejnych 8 dziewczynek od niemal 3 tygodni. Przetrzymuje ponad 200. Do obu porwań doszło w północno-wschodniej prowincji Borno. To właśnie tam islamiści z Boko Haram mają największe wpływy. Sekta, znana także z brutalnych napadów na chrześcijan, chce wprowadzić w Nigerii islamskie prawo szariatu. Mimo że od informacji o pierwszym porwaniu minęło już kilka dni, prezydent Nigerii, Goodluck Jonathan, dopiero teraz zabrał głos w tej sprawie. Gdziekolwiek te dziewczynki są, znajdziemy je. Jednak mieszkańcy kraju są sceptyczni i oskarżają władze o bezczynność. Oni powinni wreszcie coś zrobić, bo na razie nie robią nic. Mówi jeden z mieszkańców wioski, skąd uprowadzono uczennice. W opublikowanym w internecie nagraniu liderzy Boko Haram zapowiedzieli, że sprzedadzą uprowadzone dziewczynki na targu niewolników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze 2 godziny do kolejnego egzaminu. Po wczorajszej matematyce dziś maturzyści zmierzą się z językiem angielskim. Rano na poziomie podstawowym, po południu rozszerzonym. Angielski to najpopularniejszy język obcy na maturze. Zdaje go prawie 90% maturzystów. Wczorajsza matematyka może nie była najtrudniejsza. Trochę osób na pewno z wyników zadowolonych jednak nie będzie. Była trudniejsza niż przypuszczaliśmy, no ale no jednak... No z tych zadań nie było takich bardzo trudnych. Było tak kilka, na którymi trzeba było się zastanowić. Dzisiaj na języku angielskim na podstawie ma być łatwo. Podobno gorzej będzie na popołudniowym rozszerzeniu. Prawdziwe matury. Dla mnie zaczynają się angielski, piszę dwujęzyczny. Schody się zaczynają na rozszerzonej. Uczniowie najbardziej obawiają się zadań związanych ze słuchaniem. I wcale nie chodzi o to, że czegoś nie zrozumieją. Bardziej boją się tego, że czegoś nie usłyszą. Bo na sali może być echo, a magnetofon może mieć nie najlepsze głośniki. Ale statystyki pokazują, że zwykle nie jest tak źle. W zeszłym roku podstawę z angielskiego zdało 95% maturzystów. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Głogowskie Muzeum wzbogaciło się o bezcenne eksponaty, naczynia z epoki brązu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, w jaki sposób do tego doszło. Jak przyznał Maciej Ilżycki z tej placówki, ktoś te eksponaty podrzucił pod jej bramę. Pracownik znalazł porzucony pokaźnej wielkości pakunek, którego zawartość zaskoczyła wszystkich. W paczce znajdowało się bowiem 10 niemal kompletnych, bardzo dobrze zachowanych naczyń ceramicznych datowanych na epokę brązu oraz kartkę, na której darczyńca napisał, że uznał, że miejsce tych naczyń jest w muzeum, a nie w jego piwnicy. Pracownicy muzeum dziękują za ten niezwykły gest, ale jednocześnie proszą tajemniczego darczyńcę o jakąś informację na temat pochodzenia zabytków. Może ją przesłać na przykład mailem. To był Serwis Trójki. A teraz powiedz mi, jak to się odbyło. I to było tak, że powiedział: Ryan, zbieraj się, wchodzisz na boisko. Trenerze, ale ja jestem nieprzygotowany. No tak się właśnie zastanawiam, czy była dyskusja, czy tylko powiedział: no Ryan, czas na ciebie. Jesteś gotowy, masz koszulkę, Ryan, wbiegasz. Mogło być tak. No to teraz opowiedz, o co chodzi. Chodzi o wczorajszy mecz Manchesteru United. Muszę przyznać, że dużo się działo, chociaż Manchester stracił szansę na grę w pucharach. Do Ryana Giggsa zaraz wrócimy, ale chciałem najpierw powiedzieć o takim pewnym młodym piłkarzu, który zrobił furorę wczoraj. Kilka dni temu powiedział tak: mam nadzieję, że dostanę w końcu szansę gry. Ciężko na to pracowałem. Tak było przed meczem z Newcastle. Ten mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Dostał szansę w meczu z Hull, wszedł na boisko i strzelił 2 gole. Chodzi o Jamesa Wilsona, 18-latka, który niedawno grał jeszcze w drużynie rezerw, ale trener Ryan Giggs postawił na niego i jak się okazuje, to był strzał w dziesiątkę. A ten pan, o którym mówiliśmy wcześniej, no to właśnie Ryan Giggs, grający kapitan Manchester United, 41 lat już ma na karku. Nie wypominamy mu tego, ale jest to naprawdę wydarzenie. Nie dość, że gra, to jeszcze trenuje, jeszcze są efekty. Jest trenerem tego zespołu i wysłał na boisko siebie. Sam siebie. U nas rozpętała się może nie burza, ale mała wichura w sprawie powołania Thiago Cionka do reprezentacji Polski. Ma pomóc w towarzyskim meczu z Niemcami w Hamburgu. Były selekcjoner Janusz Wójcik patrzy na to mocno sceptycznie. Jeżeli to ma zaskoczyć Niemców, albo to ma ich rozśmieszyć, no to pewnie tak się stanie. Ja nic nie chcę temu facetowi tu ujmować i życzę mu jak najlepszej, największej kariery, tylko trener trochę się zagalopował już w tym wszystkim, no ale jest trenerem reprezentacji, on za to odpowiada. Trener Nawałka ogłosił wczoraj skład reprezentacji na mecz z Niemcami, który odbędzie się 13 maja w Hamburgu. Leo Messi za to zostaje w Barcelonie i to chyba nikogo nie zaskoczy i nie zdziwi, ale klub porozumiał się z nim w sprawie nowego kontraktu. Messi będzie teraz zarabiał, według katalońskich mediów, 24 miliony euro rocznie. Nie zmieniła się suma odstępnego, to 250 milionów. Przy okazji Messi zasugerował, że byłoby całkiem miło, gdyby Barcelona sprowadziła pewnego napastnika z Manchesteru City. Chodzi o Sergio Aguero. No i być może nawet znajdą się pieniądze na taki transfer, bo Barcelona zapowiedziała, że po tym sezonie zwolni aż 14 swoich piłkarzy. Oczywiście nie Messiego. Znamy już pierwszego półfinalistę Tauron Basket Ligi. To PGE Turów Zgorzelec, które pokonało po raz trzeci AZS Koszalin. Tym razem było 94-74 w tym ostatnim decydującym meczu. Zatorosa Radom uratowała się przed wyeliminowaniem, wygrała z Anwilem Włocławek 86-74, ale tylko zmniejszyła straty w ćwierćfinale do 1-2. No i teraz na końcu jeszcze o jednym zasłużonym panu, który zdobył 17 tytułów wielkoszlemowych, wygrywał turnieje Master, zdobywał medale Igrzysk Olimpijskich, ale takiego zagrania to chyba sam się nie spodziewał. Roger Federer został znowu ojcem. No ale brawo. To jeszcze nic, oczywiście, gratulacje. Sukces tym większy, że znowu urodziły mu się bliźniaki. Jak to znowu? No znowu, bo za pierwszym razem też urodziły się bliźniaki, dokładnie bliźniaczki. Tym razem to Leo i Leny, poprzednio były dziewczynki. Majla i Charlene. No i teraz proszę się zastanowić, jakie to w przyszłości daje możliwości reprezentacji w Szwajcarii. Finały i singla. I finały, tak jest, singla mężczyzn, singla pań, deble, mixty, wszystko. Pięknie, gratulujemy, Roger. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Zdaje się, że przez te urodziny Łukasz Kubot rozegra więcej spotkań. Tak jest. Roger Federer wrócił do swojej żony. Łukasz Kubot zagra w turnieju w Madrycie. Dziś pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada na zachodzie i północy kraju. Tam też możliwe burze z gradem. Pogodnie tylko na Podkarpaciu. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany. W czasie burz silniejszy, w porywach nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie za to bez większych zmian, a temperatura od 17 stopni w Trójmieście i Toruniu, 18 w Poznaniu i Białymstoku, 19 w Częstochowie i Kielcach, 20 stopni w Warszawie i Siedlcach, 21 w Katowicach i Bielsku-Białej, do 22 stopni w Rzeszowie i w Lublinie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi cię twoja wolność. Poznaj BMW X1, samochód, który nie nakłada żadnych ograniczeń. Teraz z dodatkowym wyposażeniem w standardzie i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Nowe BMW X1 już za 1100 zł miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Umów się na jazdę próbną i pokochaj swoją niezależność. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja. Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie! To bombastyczne ceny spadają w Lidlu! Teraz na raz, dwa, trzy proszek Persil jak się patrzy! A raczej jak się bierze! Każdy bierze! Bo Persil wystarczy do 50 prań białych i kolorowych, a jego cena spada do 24,99 za 3,75 kg! Tylko 6,66 za kilogram! Cena Persila co na 3,4? Brudą robi wrrr! Teraz spada do 24,99! I ja też spadam do Lidla! Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne! www.lidl.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No, no bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, no, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 7. Audycja poranna. Zapraszam na piosenkę dnia. Dziś plastik i niekołysanka. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. No kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. W pół do świtu. Gdzieś daleko stąd. nie kołysanka, nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po siódmej zniknęły na wiele lat, a teraz znów wracają, ale w nowej odsłonie. Chodzi o przedmioty związane i znane z czasów PRL-u. W sklepach coraz częściej można znaleźć gadżety, które nawiązują do kultowych przedmiotów z minionej epoki. Przykładem mogą być także samochody. Zapaleńcy starają się odtworzyć słynne modele Syreny czy Warszawy. To jednak tylko prototypy, których nie zobaczymy na polskich drogach, mówi Wojciech Jurecki, redaktor naczelny miesięcznika Classic Auto. Moim zdaniem absolutnie nie ma na to szans. To są wyłącznie projekty PR-owe i sensacje w mediach. Polak, który miałby swój sentyment poprzeć własnymi pieniędzmi, raczej skieruje się ku wypróbowanym i solidnym produktom zachodnim. A czy to jest z kolei zachodnie samochody, które znamy z PRL, chociażby Trabant, o którym coraz głośniej, że być może pojawi się nowa wersja. Czy takie samochody, gdyby wróciły i możliwe, że wrócą, będą miały jakąś szansę zdobycia serc kierowców? Mało w to wierzę, bo prób takiego nawiązania do dawnych modeli tradycyjnych, powiedzmy, było sporo, natomiast nie wszystkie były udane. Możemy wymienić kilka takich bardzo udanych, które trafiły na podatny grunt. Mamy na przykład Forda Mustanga, który bardzo jakby stylistyką przypomina, ale i swoim duchem, poprzednika sprzed nawet 50 lat. Mamy wreszcie przykład numer jeden, to jest samochód Mini, który jest szalenie modnym samochodem, ale no przy tym jest autem dopracowanym, świetnym i ludzie po prostu chętnie nim jeżdżą. U nas największym zainteresowaniem cieszy się wszelkiego rodzaju ceramika. Jakub Kopczyński ze sklepu internetowego Spod Lady. Czyli kubki. Między innymi są to takie kubki barowe, taki kształt klasyczny, taki jak kiedyś był na stołówkach. My opatrujemy te kubki autorskimi grafikami, oczywiście inspirowanymi tamtymi czasami. Jeden z najbardziej popularnych wzorów to jest Pamiętaj zakład pracy twoim drugim domem. Dzisiaj hasło jeszcze bardziej aktualne chyba niż kiedyś. To jest faktycznie jakby ten sam kubek oryginalny produkowany w Polsce. Typowo barowe kubki. One teraz się stały bardzo modne. Rafał Patla z Muzeum Czar PRL. W sklepach designerskich kosztują po 60 czy 80 zł za sztukę. To jest trochę śmieszne. Ja to wziąłem z baru mlecznego. Po prostu pani mi dała, bo miała. Każde pokolenie chciałoby trochę cofnąć się w czasie i każdy uważa, że to pokolenie niżej to miało coś fajnego. Sam w domu mam adapter i kupuję właśnie współczesne płyty winylowe. Ma to jakąś duszę, która już może się nudzi w dobie takiego konsumpcjonizmu. Na początku po prostu szukaliśmy takich reliktowych produktów, rzeczy, które gdzieś tam wypadły ze świadomości może konsumentów, ale cały czas były dostępne. Guma Donald, perfumy Brutal, pani Waleska. W tym momencie dużo większą popularnością cieszą się te produkty, które nie są bezpośrednio wyjęte z tamtych czasów, ale nawiązują do tamtych czasów, korzystając z tej stylistyki. Dawne czasy wracają też w produktach spożywczych. Tutaj widzimy dobrze znaną oranżadę. Ja nie wiem, kiedy to schodzi. Ostatnia fabryka, która robi tą oranżadkę. No i trzeba się tam do nich zgłaszać, a każdy, kto przychodzi do muzeum, taką oranżadkę sobie smakuje. I praktycznie no to schodzi jak za PRL-u. Jeżeli chodzi o zabawki jakby dla dzieci i też widzimy całkiem spore zainteresowanie na tego typu produkty, stąd też na przykład przywróciliśmy wzory Polka i Lolka na licencji na niektórych naszych produktach, na przykład na kalejdoskopie. Są pewne rzeczy z PRL-u, które miały fajny design, miały dobrą jakość, szczególnie mówię tu o latach bardziej 50. czy początek 60. Meble, foteliki takie designerskie, które w każdej klubie kawiarni w Warszawie teraz można trafić, bardzo dużo kosztują, mimo że ja poznajdywałem niektóre na śmietniku, więc po prostu niektóre rzeczy są fajne. Rzeczywiście ten design, wzornictwo lat 50., 60. było niezłej jakości. Chyba coś w tym jest, że fajnie jest mieć coś z dawnych czasów, a zarazem współczesnym wydaniu. Tak jak bardzo dużą popularnością cieszą się bary, gdzie można sobie posiedzieć i napić się oranżadki. Każdy chce się cofnąć w tym czasie. A w sklepach wśród odnowionych produktów znanych z czasów PRL można też znaleźć m.in. rowery, pralki wirnikowe czy słynne buty relaksy. Oczywiście w jak najbardziej nowoczesnej cenie to wszystko. Relację przygotował Mariusz Krzemiński. 20 minut po siódmej. Krystian Hanke. Kosz od UJ, bo Barozu promuje gender. Pisze dziś Gazeta Wyborcza. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barozu w sobotę miał otrzymać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nic z tego, bo część profesorów uznała, że promuje ideologię gender. Pisze Gazeta Wyborcza. Co więcej, Barozu był już poinformowany o tym, ale sprawa została odwołana. Nic z tego, Barozu niegodny, bo genderowy. Gazeta Wyborcza o tym pisze dziś na pierwszej stronie, a na drugą nogę, nasz dziennik pisze o tym z kolei, że pod pretekstem zagrożenia porządku oraz bezpieczeństwa uczestników dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w ostatniej chwili odwołał wykład na temat genderyzmu, który z kolei mieli wygłosić ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz i Matthias von Gersdorf. Gender panika, co z kolei jest artykuł z naszego dziennika. Wróćmy jeszcze do Gazety Wyborczej, bo tutaj wywiad z ojcem Maciejem Ziębą, który mówi tak, Jan Paweł II źle użyty. Był rozczarowany postawą tych partii, które w nazwach używały określeń katolicki czy chrześcijański. Katolicka część sceny politycznej instrumentalnie traktowała jego homilię i głosiła, papież nas popiera. Wygląda fragment tej rozmowy anonsowany przez gazetę na stronie pierwszej. Dalej wewnątrz numeru pozostała część oczywiście. A w dzienniku Trybunie tytuł ze znakiem zapytania Polską Służbę Zdrowia wesprze ząb Jana Pawła II, w którym to artykule czytamy. Jan Paweł II był wybitną i niedocenianą u nas postacią sprowadzoną do roli lubiącego podróże weterana walki z ateistycznym komunizmem i konsumenta ciastek z kremem. Karol Wojtyła miał pecha objąć tron Piotrowy w czasach ofensywy taczeryzmu. Z tego powodu polskie elity i media dokonywały kastracji jego przesłania, które było bardzo krytyczne wobec skutków ekonomii kapitalistycznej dla zwykłych ludzi. To dziś w Trybunie. O tym fiskusie, który ściga żużlowców, wspomnieliśmy. Teraz więcej na ten temat. Skarbówka bierze na celownik sportowców. Jeśli jej się uda, może zrujnować najsilniejszą ligę świata. Zdaniem skarbówki żużlowcy powinni płacić podatki jak pracownicy. Podatek według skali 18-32%, a nie jak dotąd liniowy 19%. Działalność sportowa nie jest działalnością gospodarczą, tłumaczą kontrolerzy. Ich ocenę podtrzymał Naczelny Sąd Administracyjny, a orzeczenie NSA dotyczy żużlowca Startu Gniezno Adama Skórnickiego. Skórnicki miałby zapłacić teraz fiskusowi różnicę między stawką 19-32% za lata 2008-2013. W przypadku najlepszych żużlowców są to kwoty sięgające miliona złotych rocznie, a to już poważny uszczerbek w domowych budżetach sportowców. Ten artykuł dziś w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. Powiedziałem, że policja walczy z kierowcami z komórkami, a gminy walczą z e-papierosami. Samorządy coraz częściej zakazują palenia elektronicznych papierosów, na przykład w autobusach i tramwajach. Także dziś o tym pisze Rzeczpospolita. PiS złoży wniosek o referendum w sprawie lasów. Gazeta Polska codziennie pisze, że w najbliższym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość taki wniosek złoży. To jest referendum w sprawie lasów i obrotu ziemią przez cudzoziemców. Pod ideą organizacji takiego głosowania podpisało się 1 800 000 obywateli. Przygotowujemy się do złożenia wniosku. To kwestia najbliższych dni. Chcemy, by referendum odbyło się równocześnie z wyborami do samorządu, mówi profesor Jan Szyszko z PiSu. Zdaje się, że były minister. To też w takich sytuacjach warto zaznaczać. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Trybunał Konstytucyjny zastanawia się, co zrobić z podwyższonym wiekiem emerytalnym. Być może orzeczenie już dziś. Tymczasem rząd przyznaje, że będziemy pracować do śmierci. Emerytury okażą się tak niskie, że niewielu zrezygnuje z zarabiania. Rząd liczy, że będziemy aktywni zawodowo znacznie dłużej niż tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego. To, czy jego podniesienie było zgodne z ustawą zasadniczą, tak jak powiedziałem, bada Trybunał. Przyznał to wczoraj w wieloletnim planie finansów państwa na lata 2004-2017, przygotowanym przez resort finansów. Napisano w nim, że spadek stopy zastąpienia będzie motywować starsze pokolenia do późniejszego przechodzenia na emeryturę. No i nie jest to na pewno dobra wiadomość. Dla młodych też coś i to też nie jest dobra wiadomość. Ten sam dziennik pisze o tym, że rząd nie poradził sobie do końca z programem Mieszkanie dla Młodych, bo 300 milionów złotych na mieszkania przepadnie. No i rząd odpowiada, trudno. Rozdysponowanie pełnej puli 600 milionów zarezerwowanej na ten rok na potrzeby programu Mieszkanie dla Młodych nie jest podstawowym celem tego przedsięwzięcia, twierdzi resort infrastruktury. Dlatego nie zamierza zmieniać kryteriów, od których zależy, czy zakup mieszkania jest objęty rządowym wsparciem, a z wyliczeń Polskiego Związku Firm Deweloperskich wynika, że około 300 milionów złotych może pozostać niewykorzystane, bo na rynku brakuje niedrogich i małych mieszkań, które mieszczą się w obowiązkowych limitach. To w dzienniku. Nawet na pierwszej stronie. Tak, też. Opowiadał o tym Krystian Hanke. Po 7.30, jak państwo wiedzą, spotkanie. Co pan tak szeleści? A sobie szukam jeszcze czegoś. Co sobie pan szuka? Po 7.30 oczywiście spotkamy się z grupą Red Hot Chili Peppers, a później odwiedzimy pewien kraj. I teraz... Czy za krótko było? Jeśli rozpoznają państwo, w jakim języku powie ten pan, to wszystko będzie jasne. No i pan taki sprytny, proszę powiedzieć. No, oczywiście w języku swoim ojczystym. Bardzo dobrze, proszę pan. Bardzo dobrze. Different. optics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening. For this girl. Oczywiście Pharrell Williams. No i jeszcze w sprawie zagadki. Gdzie będziemy? No i rozwiązał zabawę pan Piotr, który stwierdził, że będziemy na Malcie. Tak, po 7.35 będziemy na Malcie, ale nie tylko wtedy. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty już dziś po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Aha, jeszcze powiedzmy, co powiedział ten pan. Ten pan powiedział: zapraszamy do Trójki. Teraz skrót wiadomości, Benjamin Filip. NATO będzie musiało rozważyć stałe stacjonowanie swoich sił w Europie Wschodniej, przekonuje naczelny dowódca sił sojuszu w Europie. Generał Philip Bradlow dodaje, że w rezultacie wzrastającego napięcia między Rosją i Ukrainą sojusz sprawdzi, czy dotychczasowa obecność wojsk jest tu odpowiednia. Przywódcy krajów NATO mają spotkać się na szczycie w Walii na początku września, a już dziś do Polski przylatuje sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Spotka się z prezydentem, premierem, szefami MSZ-u i MON-u. Stany Zjednoczone zapowiadają tymczasem kolejne sankcje wobec Moskwy. Mogą zostać nałożone, jeśli zaplanowane na niedzielę separatystyczne referendum na wschodzie Ukrainy odbędzie się, a Rosja je uzna. Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że będą dalej zaostrzać sankcje wobec Rosji, jeśli ta będzie nadal eskalować napięcie na Ukrainie. Prawdopodobnie chuligański wybryk był powodem kłopotów w warszawskim metrze. Wczoraj na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów i ewakuowano pasażerów. Przyczyną alarmu był wyczuwalny zapach gazu. Specjalne pomiary nie wykazały jednak w powietrzu żadnych szkodliwych substancji. Wszystko wskazuje na to, że na kilku stacjach metra rozpylono nieznaną substancję przypominającą zapach gazu. Policja zabezpieczyła zapisy z monitoringu, szuka sprawcy głupiego żartu. To wyróżnienie jest warte 1 000 000 euro, a dostanie je osoba, która kierując się zasadami Solidarności przyczyniła się do szerzenia demokracji. Dziś poznamy laureata Nagrody Solidarności. Wśród kandydatów m.in. birmańska opozycjonistka, szefowa unijnej dyplomacji oraz byli ministrowie spraw zagranicznych Polski Władysław Bartoszewski i profesor Daniel Rotfeld. Wyróżnienie 3 czerwca laureatowi wręczy prezydent, a w uroczystości weźmie udział Barack Obama. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. Które przedstawi Paweł Sołtys gdzieś skądś daleko Hen? Serwis ekonomiczny dziś prosto z Katowic, daleko Hen, bo tu zacznie się dziś Europejski Kongres Gospodarczy. Obok forum w Krynicy najważniejsze gospodarcze wydarzenie w naszej części Europy. Organizator kongresu Wojciech Kuśpik cieszy się z rosnącej rangi spotkania w Katowicach. W jednym z zestawień pojawił się Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach jako jedna z wiodących imprez w ogóle w Unii Europejskiej. 6 tysięcy gości do Katowic przyjeżdżają, no, najważniejsze osoby z polityki i z gospodarki. A wśród nich na przykład unijni komisarze Laszlo Andor od zatrudnienia i Johannes Hahn od polityki regionalnej. Na liście tematów do omówienia energetyczna układanka w Europie, umowa o wolnym handlu z USA i oczywiście sprawy polskiego węgla. W takim miejscu jak Katowice ciężko będzie ten temat ominąć. Fiat Chrysler szykuje wielkie pieniądze na inwestycje. Do 2018 roku wyda 55 miliardów euro, by ożywić sprzedaż swoich samochodów. Zapowiedział to szef koncernu Sergio Marchionne i to znak czasu nie w Turynie, ale w amerykańskim Detroit. Fiat chce za 4 lata sprzedawać na świecie aż 7 milionów samochodów, o ponad połowę więcej niż obecnie. Jednym z kroków planowanych przez koncern ma być przemeblowanie w Alfa Romeo. Fiat Chrysler wycofa wszystkie dotychczas produkowane modele tej marki, a na ich miejsce wprowadzi 8 nowych. 10 unijnych krajów robi krok w kierunku wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Plan działania, który zakłada m.in., że podatek pojawi się w 2016 roku, przyjęły Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Włochy. Polska i pozostałe kraje, które nie uczestniczą we współpracy, domagają się zbadania wpływu nowego podatku na rynki finansowe i swoje budżety. Chodzi również o pełną przejrzystość procesu, co chcielibyśmy zobaczyć. Powiedział minister finansów Mateusz Szczurek. Według szacunków komisji wprowadzenie podatku w krajach, które się do tego zobowiążą, przyniesie dochody w wysokości około 30 miliardów euro rocznie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed potencjalną piramidą finansową. Na listę ostrzeżeń KNF trafiła poznańska firma Zakra. Komisja skierowała wniosek do prokuratury, w którym oskarża spółkę o prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia. Zakra sprzedaje przez internet, jak to określa, pakiety inwestycyjne i informuje o tym, że można na nich zarobić nawet 12%. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przedstawiciele Zakry uważają zarzuty nadzoru za bezpodstawne. A na koniec o spadkach na giełdach. W Stanach Zjednoczonych 0,9% stracił S&P 500. W Azji też spadki. Nikkei po 2 dniach przerwy powraca do handlu. Nikkei traci 2,5%. Hang Seng w Hongkongu 1,1%, a Shanghai Composite 0,5%. Złoty zaś nie traci. Euro po 4,20, dolar 3 złote 2 grosze, funt 5,11, a frank szwajcarski 3,45. Do Katowic dzisiaj w Trójce będziemy jeszcze wracać. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska. www.autostrada-polska.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów, także burze z gradem, możliwe na zachodzie i północy kraju, pogodnie tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 17 stopni w Szczecinie i Włocławku, 20 w Warszawie i Ostrołęce, do 22 stopni w Krakowie i Krośnie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Spójrz tam na niebie! To kometa spada? Nie! To bombastyczne ceny spadają w Lidlu! Bo teraz na raz, dwa, trzy Red Bull jak się patrzy, a raczej jak się pije. Bo teraz jeśli kupisz 2 sztuki lub więcej, to cena Red Bulla spada do 3,99 za sztukę. Tylko 3,99! Dlatego złap przynajmniej 2 Red Bulle albo jak najwięcej w ogóle i leć! To moja rada! Ja też lecę do Lidla! Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne! www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed siódmą mówiliśmy o tym, że grupa polskich studentów buduje specjalną maskę do spania, która tą maska ma umożliwić zarządzanie snem. Mamy wysypiać się szybciej. Takie urządzenie, które nas wyśpi, tak to nazwaliśmy. No i szukaliśmy także osób, które potrafią się szybko wyspać. Pan Paweł dopiero teraz napisał, że dzisiejszy program jest właśnie o nim. Ja taką krótką drzemkę nazywam resetem. Faktycznie wystarcza 15 minut i jestem jak nowonarodzony. Natomiast po drzemce dłuższej niż 25 minut lepiej, żebym nie wstawał i nie denerwował wszystkich. No i najważniejsze jest to, żeby mnie nikt nie znalazł w czasie tego snu, dlatego potrafię spać wszędzie. Tylna kanapa w samochodzie, podłoga pod schodami, garaż. Panie Pawle, podłoga pod schodami i garaż, z tego wnoszę, że lubi pan miejsca zacienione. Od 31 lat pokazują światu, czym naprawdę jest Californication. To me, it's the process of the world being touched or affected by what is born and raised in California. Red Hot Chili Peppers. Od Give It Away do Look Around. I kolejne nagranie. Piotr Metz. Poświęcony tragicznej walce z uzależnieniem byłego muzyka Red Hot Chili Peppers Hillela Slovaka, utwór Other Side, Anthony Kiedis śpiewa z perspektywy zmarłego kolegi. I think there was a time when, you know, we were more inclined, or at least me as a miałem kiedyś taki okres, kiedy moje teksty bardziej opowiadały o rzeczach nie do końca związanych z moim własnym życiem i emocjami. Bardziej malowały ładny obrazek na tematy, które mnie interesowały. Teraz coraz częściej dotyczą one spraw, które przeżyłem, przeżywam czy będę przeżywał osobiście. Take it on, take it on. Panowie, zapraszamy także jutro dokładnie o tej samej porze. Za 16 minut 8 teraz. Zapraszamy do Trójki. I właśnie teraz odwiedzamy Maltę. 10 lat temu też wstąpiła ona do Unii Europejskiej. 77% Maltańczyków uważa, że ich kraj na tym zyskał. Napłynęły inwestycje, a dawna brytyjska kolonia, licząca tylko 400 tysięcy mieszkańców, doskonale zarabia na turystyce i handlu. W Valletcie, stolicy Malty, jest nasz reporter Łukasz Walewski. O trudnych sprawach z Maltańczykami najłatwiej porozmawiać przy fieście i taka okazja akurat się nadarzyła. To dzień świętego Publiusza. Wśród wiwatujących tłumów są Ruf, nauczycielka języka angielskiego i Kif, pracownik banku, którzy wyjaśniają mi, co się dzieje. Ludzie skaczą, rzucają z balkonów konfetti i dobrze się bawią. I piją dużo piwa. Choć to święto religijne, dodaję. Tak, tak, to wszystko w duchu religii. Jak często macie takie fiesty? Tylko raz w roku. Taką fiestę tylko raz. A poza tym co weekend są fiesty. Zmieniają się tylko patroni i miejsca. To w zasadzie otwarcie sezonu wakacyjnych imprez na Malcie. 1 maja Maltańczycy, tak jak my, świętowali dziesięciolecie wejścia do Unii Europejskiej. Pytam więc Ruf i Kifa, jak zmieniło się ich życie przez te 10 lat. Pamiętam to doskonale i samą akcesję. Dostaliśmy dużo pomocy. I funduszy. Unia to okno na świat. Otworzyły się przed nami nowe horyzonty. Ja wtedy jeszcze studiowałam i dzięki temu mogłam się też uczyć za granicą. Przez te 10 lat dużo się zmieniło w otoczeniu. Udało nam się przetrwać kryzys w strefie euro bez kłopotów. Życie tu jest dobre. Mamy szczęście. Zwłaszcza zmieniły się drogi. Dostaliśmy na to pieniądze z Unii. Zwiększyły się też zagraniczne inwestycje. Mamy więcej szans na pracę w firmach z innych krajów. Wejście do Unii kompletnie zmieniło Maltę, ocenia politolog profesor Steven Kaleja. Przez ostatnich 10 lat, zamiast pozostawać odizolowanym małym krajem wyspiarskim na południu, który trudno znaleźć na mapie i na który nakładano cła, staliśmy się częścią Europy w pełnym tego słowa znaczeniu. Geograficznie, geopolitycznie, gospodarczo i społecznie. W taki sposób, że aż zapomnieliśmy, jak było wcześniej. Młode pokolenie od początku nauki myśli o Wiedniu, Londynie, Brukseli. Nie tylko jako o miejscach, w których mogą pracować, ale także spędzać wakacje. Do rozmowy przy fieście dołącza Joel, pracownik miejscowego portu, jednego z największych na Morzu Śródziemnym. Ilość pracy dzięki wejściu do Unii wzrosła. Więcej statków, więcej inwestorów, więcej ładunków. Po prostu dokonała się tu globalizacja. Były nawet inwestycje w sprzęt. Modernizacja zmieniła wiele. Ale pomówmy o problemach. Taki mały kraj jak wy, 400 tysięcy ludzi, to w porównaniu do innych krajów Unii niewiele. Oczywiście, jesteśmy naprawdę mali. I nie boicie się Brukseli? Nie bardzo. Czasem oczywiście nie jesteśmy słyszalni przy takich wielkich jak Francja czy Niemcy, ale co zrobić? Duże kraje rządzą. Będziemy z nimi handlować albo zostaniemy sami i będą sankcje. Handel jest teraz otwarty, podkreśla analityk Adrian Said z Fundacji Competitive Malta. Olbrzymią ilość produktów wymieniamy z Sycylią. Przed akcesją my też się broniliśmy cłami, chcąc ochronić swoich producentów, zwłaszcza wytwórców mebli. Ta ochrona zniknęła. Ci przedsiębiorcy mieli praktycznie monopol. Musieli się więc przestawić z wytwarzania na przykład całych serii identycznych kuchni na produkcję mebli na zamówienie. Niektórzy stali się też importerami. Natomiast z Unii napłynęły do nas firmy z branży internetowej, zwłaszcza hazardowe, które się tu rejestrują ze względu na przepisy podatkowe. Ten biznes kwitnie. Był też swego czasu poważny kryzys związany z naszym językiem. Nie pozwalali nam z powodu oszczędności używać języka maltańskiego w Europarlamencie, ale Bruksela się z tego wycofała. Teraz bardziej obawiam się tego, że recesja na tyle poważnie uderzyła w kraje unijne, że będziemy zalewani przez pracowników z zagranicy. Widzę tu już coraz więcej Hiszpanów. To jest nowum i trochę się tego boję. Malta położona jest bardzo blisko włoskiej wyspy Lampedusa i podobnie jak sąsiedzi, wciąż apeluje do wspólnoty o pomoc w rozwiązaniu kwestii nielegalnej imigracji z Afryki. A o Malcie dziś europejski przegląd dziesięciolatków. Zapraszamy w imieniu Kuby Strzyczkowskiego o 12.05. Teraz tygodniki, Krystian Hanke. I zaczniemy od tygodnika Polityka, choć o polityce wcale nie będzie na początek. Rośnie w siłę, zwłaszcza w dużych miastach, nowe pokolenie. Dla niego kasa, kariera, posiadanie są przereklamowane. Zamiast tego postulują aktywność i pracę społeczną, kolektywność i ekologiczność oraz naturalność we wszystkich możliwych dziedzinach życia. Tak zaczyna się tekst zatytułowany Wyznawcy Zmiany. Zmiana dzieje się głównie w dużych miastach, ale nie obligatoryjnie. Przede wszystkim w pokoleniu 20-30-latków, ale to też nie żelazna reguła. Tym razem nie chodzi o wielkie idee jak obalanie ustroju, ale o drobne rzeczy jak codzienność, o jakość jedzenia, sposoby transportu, minimalizowanie ilości produkowanych śmieci, odpowiedzialność za własne konsumpcyjne wybory. W sukurs młodym idzie internet, adeptom właśnie to pomaga. Badacze zjawiska zastanawiają się wręcz, czy doraźność, projektowość internetowych wspólnot to nie główna siła napędowa tego ruchu, bo dziś, żeby znaleźć grupę wyznawców dowolnego podnurtu owej zmiany, wystarczy odpalić komputer. Adresów są setki dla wegetarian i rodziców noszących dzieci w chustach, dla tych, którzy organizują tymczasowe domy dla porzuconych zwierząt i tych, którzy chcą budować własne domy z gliny i słomy. Dla balkonowych ogrodników, miłośniczek kooperatywnych zakupów i tych, którzy chcą się pozbyć z domu wszystkiego, co im niepotrzebne. Każdemu jego plemię. Bardzo ciekawy tekst. To w tygodniku Polityka, ale o polityce też będzie. Politycy odchodzą z partii lub z nich wyrzucani nie mają łatwego życia. Aby odnaleźć się ponownie w branży, tu cudzysłów oczywiście, muszą czymś zabłysnąć, zasłużyć się w nowym środowisku, a najłatwiej to zrobić atakując dawnych kolegów. No to z kolei odbiera wiarygodność. Ostatnio z tym paradoksem zetknął się Paweł Piskorski. Zawróceni. Tak zatytułowany jest tekst Wojciecha Szackiego, no i Paweł Piskorski, ale też Janusz Palikot tutaj wymieniony. Pozostali również, bo bohaterowie. Radosław Sikorski na przykład od byłych kolegów PiS odciął się dorzynaniem watahy. Witold Waszczykowski dopuścił się ciężkiej nielojalności urzędniczej wobec rządu RP i premiera. Michał Kamiński, no to wiadomo. Joanna Kluzik-Rostkowska wyszła z PiS z poczuciem krzywdy, ale mści się umiarkowanie. No i chyba tylko jeden, jedyny, który uznał, że milczenie jest złotem. Paweł Kowal, jeden z nielicznych, który odszedł i milczy. To także jeden z bohaterów tego artykułu. Milczy również, mam takie wrażenie, nie wiem czy ty też, czy państwo również, minister finansów. A on wcale nie jest politykiem wyrzuconym, wręcz przeciwnie, powołanym. Jacek Rostowski długo walczył o przywrócenie ministrowi finansów rangi, jaką miał ten urząd za czasów Leszka Balcerowicza czy Grzegorza Kołodki. Mateusz Szczurek, jego następca, sam wycofuje się do drugiego szeregu. Nie chce władzy, czy mu ją odebrano? Zastanawia się Joanna Solska w tym tekście. Szczurek chce zapisać się w historii jako reformator, przeprowadzić w systemie finansów publicznych prawdziwą rewolucję. Chciałby stworzyć jeden organizm, który ściągnąłby zarówno podatki, jak i składki ZUS oraz zdrowotne. Czytamy w Polityce. W Tygodniku Powszechnym temat numeru Kiedy twoje dziecko przestaje wierzyć. Czyli rodzice niewierzących za utratę wiary przez dzieci obwiniają siebie, ale częściej martwi ich to, że nie chodzą one do kościoła. Rzadziej, czy będą zbawione. Reakcje głęboko religijnych rodziców na niewiarę ich dzieci dzielą się na kilka faz. Najpierw nie chcą zaakceptować tego, co mówią im dzieci. Później przechodzą do fazy nakłaniania. Na końcu obojętnieją. Rzadko decyzje dzieci akceptują. Czytamy w Tygodniku Powszechnym. To jest tekst zatytułowany Bóg, Ojciec, Matka, Dziecko. Przy okazji także rozmowa z ojcem Janem Andrzejem Kłoczowskim, który mówi: zauważyłem, że dla wielu młodych kryzys religijności nie jest odejściem od wiary, tylko jej bezterminowym zawieszeniem. W tym numerze tygodnika także zapada zmierzch, pomnika nie ma. Rafał Szymczak pisze: czuję smutek i złość, gdy obserwuję debatę nad pomnikiem Polaków ratujących Żydów. Sprawa dotyczy mnie osobiście. Zawdzięczam życie tym, których zasługi pomnik ma upamiętnić. A w Gazecie Polskiej na stronie pierwszej już czytamy, czy kontrwywiad ochroni Rzeczpospolitą. Dla obserwatora wyczynów polskich służb specjalnych pod rządami PO wysoce prawdopodobna staje się hipoteza, że obecnie rosyjskie służby wywiadowcze w Polsce realizują swoje działanie z bardzo szerokim rozmachem, gdyż nie są zagrożone przez polski kontrwywiad. Skąd ciasnota spojrzenia, które pozwala na podtrzymywanie tezy, że do Odry rosyjski wywiad prawie nie działa, a za Odrą to dopiero szaleje? Zastanawia się ekspert Janusz Kowalski. Przy okazji także trzecia wojna światowa na ropę i gaz, węglowodory. To jest duży tekst na stronie czwartej. Rosja znajdzie się wśród najdroższych dostawców na rynku światowym, pozostając z niewykorzystanym potencjałem produkcyjnym, stwierdza oficjalnie Centrum Analiz Rządu Rosji. Biorąc ten fakt pod uwagę, a także sytuację na rynkach zewnętrznych, rosyjski eksport ropy i produktów ropopochodnych spadnie około 25-30%, począwszy od przyszłego roku. Spowodować to miałoby w kolejnych latach zmniejszenie rocznego PKB Rosji o około 150 miliardów dolarów. Amerykanie zmieniają reguły gry, pisze dziś Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym. To Krystian Hanke i tygodniki, teraz prasa zagraniczna, rosyjska. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja się uśmiecham, bo właściwie wszyscy dzisiaj o Rosji, więc na szczęście my także łączymy się ze słuchaczami Trójki z Rosji. Ale rzeczywiście. Dwa lata trzeciej kadencji i łącznie 10 lat prezydentury Władimira Putina. O tym napisały dzisiaj wszystkie rosyjskie gazety. W rządowym dzienniku Rosyjska Gazeta 5 najważniejszych wydarzeń z ostatnich 2 lat. Na pierwszym miejscu dziennik wymienia, bo tak widocznie uznał, że jest to największe osiągnięcie prezydentury Władimira Putina, włączenie Krymu do Rosji, czyli aneksję. Na drugim olimpiadę w Soczi. Na trzecim uratowanie Bajkału przed zanieczyszczeniami. Na czwartym rzekomy boom demograficzny, choć statystyki wskazują na coś zupełnie innego. I na piątym gazeta umieściła rozwiązanie konfliktu syryjskiego. Komersant zwraca uwagę na pierwsze polityczne skutki zachodnich sankcji wobec Rosji. Na jednym z najważniejszych wydarzeń dla tego kraju, czyli Petersburskim Forum Gospodarczym, nie pojawią się czołowi światowi biznesmeni i ekonomiści. Moskwa współczuje przedsiębiorcom, że znaleźli się pod presją własnych rządów, ale straszy ich też, że już wkrótce odczują chłód w swoim własnym biznesie. Moskiewski Komsomolec zamieszcza obszerne reportaże z zapalnych rejonów Ukrainy. Zwraca przy tym uwagę na opinię rosyjskiego MSZ, że w Słowiańsku, Kramatorsku i innych miastach wschodniej Ukrainy nadchodzi katastrofa humanitarna. Brakuje lekarstw, żywności i środków czystości, przekonuje gazeta. A tymczasem niezawisima gazeta na swoich stronach internetowych zauważa, że Rosja wieszczy katastrofę humanitarną Ukrainie, ale sama jest w znacznie gorszej sytuacji żywnościowej. Dziennik podkreśla, że tak było zawsze. Ukraińskie gospodarstwa były w stanie wyżywić kraj, a rosyjskie nie. Komersant informuje też, że już do szkół dotarły specjalne dyrektywy zobowiązujące nauczycieli do przeprowadzania lekcji historii o aneksji Krymu. Oficjalna wersja wydarzeń znajdzie się też od nowego roku szkolnego w podręcznikach. Moskiewski Komsomolec przypomina, że weszło w życie w Rosji już nowe prawo nakazujące wyeliminowanie z przekazu publicznego, w tym z filmów i książek, słów niecenzuralnych. Pierwsi nie powiedzieli nowym przepisom wydawcy, którzy nie zamierzają wycofywać ze sprzedaży książek z tego powodu, że znajdują się w nich wulgaryzmy. Tymczasem deputowani rozpoczęli pracę nad kolejnym projektem z tej serii i zamierzają ścigać spacerowiczów za wulgarne słowa w parkach i na ulicach. I teraz pytanie do prowadzącego, czy pozwoli mi na trójkową prywatę? Tak. Chyba tak. To dziękuję bardzo. W sumie tak. Przed chwilą dostałem informację na jednym z portali internetowych, że Trójka jest namiętnie słuchana w Kirgistanie. Przyjaciele, którzy tam na stałe mieszkają, powiedzieli, że proszą, aby pozdrowić ich, więc pozdrawiamy Kirgistan. I machamy do nich. I z Moskwy, i tak z Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To Moskwa i Maciej Jastrzębski. No proszę, w Kirgistanie. Za 8:04. Zapraszamy do reklamy. Ten mężczyzna cieszy się spokojem. Właśnie kupił używany samochód. Ma pewność, że jego auto zostało gruntownie sprawdzone i udoskonalone. Wie, że w razie niezadowolenia zawsze może wymienić samochód. Niemożliwe? A jednak, bo wybrał Volvo z pewną historią w programie Volvo Select. Chcesz się cieszyć tak jak on? Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo i zapytaj o program Volvo Select. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Iwostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze.